إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، أوصيكم بالتقوى الله. Enyi ndugu waumini, na kuhusieni juu ya sala zima la kumcha Allah. Tukiwa leo tupo katika mwezi 28, zimebakia siku mbili tu kabla ya kuingia mwezi unaitwa Rajab, mwezi ambao wazushi, watu wa bid'a, ni mwezi ambao wanaufanya na mambo mengi ya uzushi. Kwa hivyo hawa watu wa bid'a bila shaka wanatakiwa kukemewa sana, ili waache masala yao haya. Na katika kukemewa huko, basi hadithuna liyauma sanatahaddath al wujub ahli sunna wal jamaa, kila ambaye anajihisi yeye ni katika ahli sunna wal jamaa, basi inakuwa inamwajibikia yeye ihanati ahli al bid'a, kuwadhalilisha, kuwadogesha hawa watu wa bid'a. Lazima wadhalilishwe, wa idhlalihim, na lazima wapate udhalilifu. Watarku ta'zimi, na inatakikana kuwachilia mbali kila zima la kuwatukuza watu ambao wanaleta uzushi katika dini. Na haya si kama tunasema kwa jazba, kwamba vijana wana jazba, vijana wana hivi, la, bali kwa dalili bilkitabi wa sunna, kena ala fahmi salafi saleh. Sisi ndivyo tulivyoegemeza, tunasema haya kwa dalili kutoka katika kitabu ndani ya Qur'ani, dalili ndani ya sunna. Tena dalili hizo hatukutoa kwa ufahamu wa sisi, tumeangalia wale wema waliopita nyuma, vipi wamefahamu wao aya hiyo, vipi wamefahamu wao hadithi hiyo, na wao walikuwa wanafanyia kazi vipi. Idhan inna Allah kataba dhillu wastighara, basi ufahamu kwamba Allah ameandika udhalilifu, kafaradhisha maana yake udhalilifu na udogoshi, ala a'daihi, kwa kila aliyekuwa adui wake. Na hili kalieka fi dunia wal akhira, toka duniani mpaka akhira. Sasa mtu anaweza kauliza, hapa unasema kwamba kamewekwa udhalilifu na udogoshi kwa kila adui, kwani hawa watu wa bid'a ni maadui? Naam, haina shaka hiyo, hawa ni maadui wa Allah. Na haya kala Allahu ta'ala, Allah amesema fi umumin, alipokuwa akielezea juu ule ujumla almuhadina li dinihi, juwa wale wote ambao wenye kuizalilisha, kuipiga vita dini yake. Basi Allah akasema katika surati Al-Mujadal aya nambari 5, anasema innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu, hakika wale ambao wenye kupinzana, wenye kupingana na Allah na mtume wake, basi Allah anasema kubitu, hawa watapata udhalilifu, wanatakikana lazima wapate udhalilifu. Kama kutiba alladhina min qablihim, kama walivyopata udhalilifu wale waliopita nyuma kabla yao. Kwa kila yule ambaye anayekinzana na dini ya Allah, anapingana, basi huyo anatakikana lazima apate udhalilifu kama walivyopata udhalilifu waliopita kabla yao. Si haya tu, Allah akasema katika sura hiyo hiyo Al-Mujadal aya nambari 20, akasema tena innal ladhina yuhadduna Allah wa rasulahu, hakika wale ambao wanaopinzana na Allah na mtume wake. Yuhaduna, maanake mtu ambaye anapinga, mtu ambaye analeta upinzani mkaidi, yeye anapinga kila kitu japo kimthibiti, lakini yeye huwa anakinzana. Basi Allah anasema ulaika fil adhallin, hao ndio watakaopata udhalilifu. Aya hii inamaanisha watapata udhalilifu siku ya kiyama. Aya ya mwanzo hii inaonyesha wanatakikana apate udhalilifu hapa duniani kabla ya kiyama. Kala Ibnu Kathiri, basi amesema Ibnu Kathiri katika kukuthibitishia kwamba hatukusema sisi haya, fasabata dhillu wastighara, anasema tamethibiti udhalilifu wa sigara li adai Allah, wa kila yule adui wa Allah, wa ahli almaasiya, na watu wa maasi, fi dunya wal akhira, katoka katika dunia mpaka akhira. Inna ihanati ahli albidai, akasema kwa hakika kuwadhalilisha watu wa bida ujubin, hilo ni jambo la wajibu, ni jambo la wajibu, kwa ni lazima ujubi intikarihim wa idhilalihim, akasema ni wajibu, lazima wadhalilishwe hao, lazima wadogeshwe. Watarku ta'zimihim, na uwache kabisa sala zima la kuwatukuza. Wataukirihim, na kuwaheshimu, kwa sababu yeye ni adui wa Allah. Warawa Abu Daud, na anapokea hadithi Imam Abu Daud si sunanihi, katika sunani yake ani nabi sallallahu alaihi wasallam kala, kutoka mtume amesema la takulu lilmunafik sayyidi, msiseme kwa wanafiki, kila mnamjua huyu mnafiki msiseme kwamba yeye sayyidi, bwana wetu sayyidi nani, sayyidi nani, msiseme hivyo. Mtume anasema hivyo, fa innahu in yaku sayyida, mtume anasema ikiwa yeye kweli ndo mnasema hivyo kwamba ni sayyidi, mnamwita kwamba ni sayyidi na hali yake ni mnafiki, fakad akhadhtum rabbakum, kwa hakika mtakuwa nyinyi mmemkasirisha mola wenu. Hadithi rawahu Abu Daud, amesimulia Imam Abu Daud. Kwa hiyo hadithi hii kala Imam an-Nawawi akaifasiri hadithi hii na an-Nawawi katika kitabu chake Riyadhus Salihin, akaweka mlango, na watu maulamaa wanapoweka milango ndivyo wanapokuwa wanafasiri zile hadithi. Basi kala Imam an-Nawawi fi Riyadhus Salihin babu nahi, akasema hadithi hii akaiweka mlango unaoeleza katazo anil mukhatab lil fasik, kuzungumza na watu mafasik, wal mubtadi'i, na wale wazushi, wanahuhima, na mfano watu kama hao, kuwasemesha kwa tamshi gani, bi sayyidi wa nahwihi, kuwaita sayyidi, bwana wetu, mtu fulani mheshimiwa, shekhe fulani, ili jambo limekatazwa, kwa sababu huko ni kuwatukuza watu wa bid'a. Kwa hivyo walafdhu, anasema na hili tamshi lake, annahu amun, linaenea kwa kila ambaye, almuhadina li shar'i llahi, yule ambaye anayepiga vita, yule ambaye anayekinzana na sheria ya Allah, basi huyu ataingia katika kauli hii. Kihaya tu wa min aladillati, na katika dalili aidan zenye kuonyesha dalata ala wujubi idhilali ahli albida, zenye kuonesha kama ni wajibu wadhalilishwa watu wa bida, na waache kutukuzwa, na waache kuheshimiwa hawa wazushi, basi zipo dalili nyingine. Kauluhu sallallahu alaihi wasallam, kauli yake mtume, ambayo hadithi hii rawahu al-Bukhari, amesimulia Imam Bukhari, amesema kala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, mtume amesema al-madinati haramun, mji wa Madina ni mji mtukufu. Kwa hiyo mji wa Madina anasema ni mji wa mtukufu. Faman ahdatha fiha hadathan, atakayezusha katika mji huu jambo lolote la uzushi, au awa muhdithan, au yoyote yule atakayemkuwa yeye anamtetea na muunga mkono mtu aliyezua, basi mtume anasema fa alayhi la'natullah, huyo atapata laana ya Allah, ni juu yake laana ya Allah, wal malaikati wan nasi ajma'in, pamoja na malaika na watu wote kabisa. Hii inaonesha kila atakayezua katika mji wa Madina, basi huyo laana ya Allah ni juu yake. Dalili hii wanachuoni wanasema ni dalili tosha ya kuthibitisha kwamba haifai kumtetea wala kumuunga mkono mtu ambaye anezua katika dini. Kwa hizi zimekuja dalili zinazoonyesha hivi. Kwa hivyo wal aqwali wal af'al musarrihatin, basi maneno na vitendo vimeweka wazi vya wale ahli alilmi wal ulama salaf salih, wale waliopita nyuma, vimeweka wazi kaifia ile namna namna gani hasa inatakikana hawa watu wa bid'a wasitukuzwe, na namna gani ukifanya inahesabika kwamba hapa umemtukuza na umheshimu adui wa Allah. Na tunaposema hawa tunawakusudia zaidi ahli al-bid'a, wale ambao wakubwa bid'a zao zinapelekea mpaka kakufuru. Sio hao bid'a wenzetu wa kawaida, sio kasoma hikima, kasoma kidua baada ya sala, la hasa sio hao tunawakusudia. Tuna, lakini huyo mathalani anaweza kaingia huyo huyo ikiwa yeye ndio ule mkuu ambaye lakini anapiga vita sunna moja kwa moja, na akiambiwa utaratibu wa mtume uko hivi hivi na hivi, akawa yeye anabeza sunna na anadharau basi na huyu naye ataingia hivyo hivyo. Basi akwali wal alfaalu ulama zimeweka wazi kabisa, zimeweka wazi vipi, anna taadhima ahli albida kule kuwatukuza watu wa bida zimekuja suran kathiran, zimekuja sura tofauti tofauti, dalat ala nususi, zimejiulisha hizo ndani ya nafsi ambazo tulizisoma, na ikiwa aya ya tuliyosoma au hadithi za mtume zimeweka wazi juu ya swala zima linaloonesha kwamba haijuzu kuwatukuza wala kuwaheshimu watu wa bida. Sasa kaifia, namna gani unahesabika kwamba huyu anamheshimu mtu wa bida? Kalu ulama, basi wamesema maulama, ukitaka kujua huyu mtu anamtukuza mtu wa bida, basi moja wao ni hii itilaki alkabi hasanatun, kumuita mtu kwa lakabu iliyokuwa nzuri. Yote mnafahamu kuna kunia na lakabu, mtu akampa lakabu iliyokuwa nzuri, Abu Kadha, Abu Bakar Siddiq, huyu amepewa lakabu ya Siddiq, ni nzuri kabisa kunia yake. Kwa hivyo kuna kunia na lakabu. Kwa hivyo mtu akaja akampa ahli albida akampa alkabu hasana, wasi hivyo tu watakniyatuhum na kuwapa kunia yao, fa innaha min suwar ta'zim, hilo ni jambo la kuonesha kwamba wewe unawatukuza watu hawa. Kama Sheikh Umayd Tuwaijiri amesema, Sheikh Umayd Tuwaijiri, la yajuzu, haifai wasfu a'da'i Allah ta'ala, kuwasifu wale maadui wa Allah. Na yeye alikuwa anazungumza masala haya alipokuwa akiwa anaposema maneno haya katika kitabu chake alichokuwa anakiita Kaulul Balighi fi Tahdhiri Ahli Tablighi, alikuwa anasema katika kitabu chake hicho kauli ya wazi ya kutahadharisha kundi ovu la ahli tablighi. Basi akaweka maneno haya, anasema la yajuzu wasfu a'da'i Allah, yeye akiwakusudia hao maadui wa Allah ni hawa kina tablighi. Wewe unawaona ndio hao unafikisha nini? Kwa hiyo yeye anakwambia haifai. Haifai nini? Bi sifati al-ijlalin, kwa kuwapa zile sifa zilizotukuka, wa ta'zimin, na kuwatukuza ka sayyidi, kwa mfano akamwita sayyidi fulani. Anasema ile jambo halifai. Kwa kumwita mtu wa bid'a katika hali kama hiyo, ile jambo halifai. Si hivyo tu. Wakala Ibn Qayyim, na akasema Ibn Qayyim, wa amma al-kunya, ama jambo lazima la kumta kunya, fa hiya nawu takrimi, hili jambo linahesabika ni aina ya kumkirimu al-mukanni, yule ambaye anayefanyiwa kunya hiyo. Kwa hivyo la tajuzu, jambo hili halijuzu li ahli al-bid'a, kwa watu waliokuwa wazushi. Kwa kama kuna mtu mnamjua wewe mzushi na yeye hajiti Abu Kadha Kadha, wala sijiti, haina haja, kwa sababu kumuita hivyo kunapelekea jambo hili ni kumtukuza. Kwa hiyo ndiyo njia moja ya kuonesha kwamba wewe umewatukuza ahli bid'a, na huku peleka tazo jambo hilo, hakuna kuwatukuza, hakuna kuwaheshimu. Jambo la pili lenye kuonesha kwamba wewe utakuwa unahesabika, unamheshimu, unamtukuza mtu wa bid'a, istikbalihim, kukabiliana nao bil katika ile njia bil bashasha au bil bush, katika bishara ukakabiliana nayo, wa talakatin, ukawa unakabiliana nayo kwa hali ya furaha. Umkuta mtu wa bid'a yule na unamjua huyu ni mzushi ambaye bid'a yake mathalan inapelekea mpaka katika kufru, au yule ambaye anahuisha anasema ya sisi haya, basi wewe kwa kule kukabiliana naye tu ikakuona ikakupelekea sasa mwenye furaha kubwa, hapo inahesabika kwamba wewe wamtukuza huyu. Kala Fudail ibn Iyad, amesema Fudail ibn Iyad, man tabassama fi wajhi al-mubtali, mwenye kutabassam, hakucheka huyu, katabassam tu basi, kamkuta labda katolewa kwa shehe fulani, katoka jela, alipotoka jela basi ile kukabiliana naye kakabiliana na moyo wa furaha, na huyu yeye kwa kalamu tani shehe, lakini kumbe ni mzushi. Kwa hivyo anasema man tabassama, yoyote atakayetabassam mbele ya mtu wa bid'a, fakad istakhaffa lima anzala Allah, huyu atakuwa amedogesha yale ambayo aliyoshushwa kutoka kwa Allah, ameyadogesha yale aliyoshushwa kutoka kwa Allah. Ala Muhammadi, kwa huyo Nabii Muhammad. Kwa nini inakuwa hivi? Kana Sheikh Fauzan amesema, Sheikh Fauzan alipokuwa akifasiri haya, kama tulivyosema, hatutosema sisi tutusije tukaonekana watu wa jazba wale, inakuwaje basi hata kutabasamu na Muislamu mwenzio? Hadithi ya Mtume imesema kutabasamu ni sadaka, yeye anakataza mpaka haya. La, anasema ni anna ibtisamun, kwa sababu jambo la kutabasamu yadullu ala ridha, hili linaonyesha kwamba umeridhia. Wayadullu ala ta'azzum, na hili linajulisha wazi kwamba umemtukuza huyo huyo mtu ambaye ulimchekea mbele yake. Wakala Sheikh Suleimani, akasema Sheikh Suleiman bin Abdullah rahimahullah min suwar almuwalati, anasema katika sura za kufanya ile muwalati a'da'illah albashasha, basi anasema katika sura zinazopelekea kwamba mtu huyu anaonekana kwamba yeye anafanya muwalati pamoja na hawa watu ambao maadui wa Allah, basi ni kuwa yeye kujipeleka pale akawa ana sura ya bashasha bashasha, anacheka nao, anafurahi nao. Ina maana huyu anaridhia jambo lao analolifanya. Kwa hiyo haijuzu kujichekesha mbele za watu wa bid'a, hata ukimwona haina haja kuchekesha, kwa sababu yeye ni adui miongoni mwa adui wa Allah. Sababu nyingine inayopelekea takadimuhum fil majalis, kuwatukuza, kuwatanguliza wao katika vikao. Labda umekaa akaja yeye na mmepanga foleni, labda hivi mlipopanga foleni mathalan sehemu, basi akaja yeye, huyo unamjua, huyo ni ahli bid'a katika mji huu, wanajulikana na wewe wamjua huyo. Basi kana alipofika, shehe tafadhal, shehe tafadhal, karibu kiti hivi, hii ni kumtanguliza yeye. Hiyo njia moja. Njia nyingine, labda ukaenda labda anasomesha, labda anatoa muhadhara, ukaenda wewe ukakaa ukawa unamsikiliza. Basi hii yote inaitwa takdiri fil majalis. Kala Fudail ibn Iyad amesema, Fudail ibn Iyad, man jalasa ma sahibi albid'a, yeyote atakayekaa pamoja na mtu wa bid'a, warithahu ama, Allah atamrithisha upofu, atarithi tu huyo upofu. Na upofu huu hata kuwa kwamba akitoka pale sina haoni, akapita labda agongo na magari, la, upofu kwa maana yeye ndani ya moyo atakuwa hafahamu kitu, moyo wake utaharibika, atakuwa kipofu, haioni haki, anaona batili tu basi. Hiyo ndivyo inavyokusudiwa. Wakala aidan, na akasema vile vile, man jala ka sahibi albida lam yu'ta alhikma, yeyote atakayekaa pamoja na hawa watu wanaozua hawa hawezi kupewa hikma, hana hekima atakuwa. Na hekima ikiwa na maana yote utakayofasiri, ikiwa hekima hiyo ni ile ya upole, ikiwa hekima ya maana ya fikhi, hatakuwa yeye ni mchambuzi. Kwa hiyo haijuzu taadhini ahli albid'a, kuwatukuza katika hali yoyote, kwa sababu wao ni maadui wa Allah. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة، أوصيكم مرة ثانية بتقوى الله. أين ندوب ومين نكوسينكم على يبيلي يوصل الزيمة لكم إن شاء الله وكفوات يالتوى للمبشة الله وكفتيهم تميواكي نكو أجل ينبالي يالي ينبالي واتو ميزوى نميونغوني ممامبو ينبالي الله ميامبشة، basi inatakikana kufanyiwa ihana, lazima wafanyiwe udhalilifu, wazushi wanaozua katika dini. Lengo lao nini? Ili waweze kuacha yale masala yao yote. Basi miongoni mwa mambo ambayo yanapelekea yakaonesha kwamba huyu anawashukuza watu wa bid'a, talaqqufu ma'ahum fil kalam, kusema nao kwa maneno ya upole. Sasa mtu anakwambia nini? Basi haya wamezua, basi hakuna, basi atakauli nyepesi nyepesi kusema naye, semeni nao basi kwa upole, huenda wakarejea. Husema watu kama hawa ambao wale wenye kutuhumu na ndani ya nyoyo zao mna maradhi, basi husema mambo kama haya, basi semeni nao angalau kwa maneno mepesi, huenda wakarudi. hii ni ishara moja ya kuonesha kwamba hawa huyu anamtukuza mtu wa bid'ah. Haina maana hapa kwa kusema hivi asiakawa hapewi nasaha halali ya mtu wa bid'ah akiwa anapewa nasaha labda apewe nasaha ili apewe maneno makali, la. Tafahamiana vizuri nini tunachokusudia. Kala Fudhail ibn Iyad amesema idha alima Allah, anasema atakapotambua Allah min ar-rajulin, kutoka kwa mtu yote, annahu mubghidhu li sahibi al-bid'ah, kwamba yeye anawachukia kweli kweli wazushi. Sijui wewe ukiona watu wanasoma maulidi unafurahia, sijui wewe ukiona watu wanafanya maandamano wachekelea hili wawapenda watu kama hawa, sijui wewe unaona watu wanafanya bid'ah za kufuru mathalan, wakenda katika makaburi wanaabudu makaburi wakawa wao wanakufuru makaburi, je hili walitekelea wale sahibu al-azkar wale sahibu dhikri, watu wa kaskazini huko na wengineko wanaozua ambao wale ndio wana bid'ah mpaka za kufuru, je wewe wawatekelea hawa? Basi anasema Fudhail ibn Iyad, idha alima Allah, atakapotambua Allah kwamba kuna mtu annahu mubghidhu li sahibi al-bid'ah, kwamba anawachukia watu wa bid'ah, ghafara lahu, basi Allah atamsamehe kuwa katika hao. Wa in kalla amaluhu, hata kama amali zake mtu huyo zitakuwa chache, basi utasamehewa tu. Kuwa na yakini hiyo. Na haya ni maneno ya wema waliopita nyuma, wanafanya simbati ndani ya kitabu na sunna. Wakala aidhan, na akasema vile vile, yoyote yule atakayekuwa anamchukia sahibi al-bid'ah, amanahu Allah yawma al-fath'i al-akbar, atampa amani Allah siku yenye fadhaa kubwa. Siku yenye fadhaa maana yake ni siku ya kiyama. Wakala aidan, na akasema vile vile, man ahana, kwa hiyo tunatakiwa tuwafanyie ihana, man ahana sahibu al-bid'ah, yoyote atakayefanya udhalilifu akawadogesha watu wa bid'ah, rafa'ahu Allah, Allah tamnyanyua huyo fil janna 100 daraja, atamnyanyua daraja 100. Vitatu hivi. Sasa kiti kinachokupelekea wewe ukawakuta wazushi tena mwezi wao masala huo unaokuja kuanzia mwezi wa Rajab, hawa ni watu wa kuzua tu katika dini. Kikupelekea wewe labda ukawa wawatekelea, ukawa wewe wawafurahia jambo lao, kwa hili jambo halijuzi. Na miongoni mwa dalili zenye kuonesha kwamba huku ni kuwapendekea na si kuwadogesha watu wa bid'ah, da'watuhum lit-ta'am, kuwaita wao katika chakula. Labda umeandaa munasiba fulani, umeandaa harusi, umeandaa kijisherehe, na unamjua huyu ni mtu wa bid'ah. Kwa hivyo wewe ukenda ukamwita ashere aje pale aje ale labda katika kile chakula, huku ni kuwatukuza watu hawa. Kwa hivyo haijuzu kumwita, haijuzu kumwalika mtu kama huyu. Fa innahu min anwa'il ikram, kwa sababu jambo la kumwita katika chakula ni katika aina ya ya kufanya ikramu juu yake, unawakirimu hawa. Wakati jaa an-nabiyu, na imekuja kwa bwana mtume, as-sarihun, tamshila wazi wazi, annahu kala, kama yeye anasema, la tusahibu, usije ukasuhubiana illa mu'minan, isipokuwa unasuhubiana na mu'min. Wala taakul taamaka, wala usile chakula chako, illa tatii, isipokuwa unakula na mcha Mungu. Mtu wa bid'ah si mcha Mungu, kwa sababu aliposemwa mcha Mungu, Sayyidina Ali akafasiri ni yule ambaye anayefanya amali kama zilivyoshushwa, na yeye huyu hafanyi kama hivyo. Sasa unauliza, mimi naye mjomba wangu ndio ninafanya hii harusi, sasa huyu mjomba wangu ndio simuite? Ukakumuita sita kuja kwa kuna ubaya, usimuite, hili ndio dini. Kwa hakuna kuwaita wao katika masala ya munasibati kama huu. Wakala Fudhail ibn Iyad, na katika kulithibitisha hilo, basi wakasema wema waliopita nyuma miongoni mwao, Fudhail ibn Iyad anasema akilu ma yahudiyu wa nasrani, mimi ni mwenye kula bora pamoja na mnasara pamoja na myahudi. Maneno makubwa hayo, ukiwaambia watu wa kawaida hawakufahamu. Wala akilu ma almubtadi, wala mimi sili pamoja na mzushi. Fa ahabu an takuna baini wa baina wa bainahu, na ninapenda niwe baina yangu mimi na huyo mzushi mwenye kuzua, pawe baina yangu mimi na yeye hisnu min hadidi, pawe na yule ngome ya chumba, tusionane kabisa. Yeye anasema tusionane, wewe ndio kwanza watafuta kadi, ukenda kumtafuta, mpeni shehe fulani hii, Na wajua kama huyu ni mtu wa bid'a tena ambaye bid'a yake za kufru. Kwa hiyo jambo halijui. Na miongoni mwa jambo lenye kuonesha kwamba huyu kawatukuza watu wa bid'a tahaniyatun fil munasibati al'amma. Ikawa watu sasa wanawapa tahania, wanawapa pongezi. Ukamkuta mtu wa bid'a hairuhusiwi kumpongeza kwa lolote, hata kama kapata mtoto. Hilo jambo wanatuoni wamekataza kabisa, na haya ukiyataka yametajwa ndani ya vitabu. Kwa hiyo haijuzu kuwapa tahania katika munasibati al'amma, katika mnasaba ule wa ujumla, kama kaal iyadi mfano, zile sikukuu wa ghairiha na nyinginezo. Leo sikukuu tena ukasema umemkuta mzushi, takabbalu Allahu minna wa minku, hii ni mubaraka, si kwa mzushi. Hii kwa salafi swale peke yake ndio unatakiwa mpe haya. Kwa hiyo haijuzu kuwafanyia jambo hilo wal munasibati khassa. Ikiwa munasibati amma, yani jamii nzima, au munasiba huo umekuja kwa hasa yeye mwenyewe tu, mathalan bizawajin, kwa mfano mtu kaoa, huyo aliyeoa ni mzushi kulikweli. Kwa hiyo haitakikani kabisa kumpa yeye tahania, hakuna hicho kitu. Si hilo tu, au wiladati almauludin, au kabla mzaliwa mtoto, hilo jambo halipo kabisa. Au kudumu alghaibi, au amerejea baada ya kwamba yeye alikuwa hayupo. Tena amerejea alikuwa hayupo, sio alikuwa gerezani, alipotoka gerezani, ukatoka mgumbosi mgumpili, sio shehe katoka leo, kwa hiyo hili jambo halipo. Si huyo tu, ni mwingine yote kama katoka kokote alikotoka, alikuwa safarini, li annaha min suwari ta'zim. Kwa sababu jambo hili la kuenda kumpa mtahania, hili ni jambo, hii sura inaonyesha wazi wazi kwamba wewe wamtukuza huyu, na hilo jambo limekatazwa. Kadikana ahlul warai, anasema Imamu Ibn al-Qayyim, anasema kadikana ahlul warai, walikuwa wale wacha Mungu, min ahli al-ilmi, basi yatajannabuna, wanajiepusha tahania kuwapa hawa wazushi hawa, wa kuwapa tahdhia al-juhalin, wajinga na ahli al-bid'a. Kwa hiyo hakuna hicho kitu. Kwa hiyo haya ni maneno ya ahli al-ilmi, ndio wanaosema hivi. Na la mwisho, kwa sababu muda umepita, anasema la mwisho, mushawiratuhum, ukaenda kwa watu wa bid'a, sasa ukataka kushea wao, kushea kwa wao birai, utakuta rai, nataka kuoa mie, kwa hivyo nani hapa nitakamtaka ushauri? Unataka kumtafuta ushauri mzushi katika dini? Hamna mzushi, hachukuliwi rai yake. Kwa hivyo mushawiratuhum, kushauriana nao, bi araihim, kwa rai zao, fa innahu min ta'dhinihim, hilo pia ni jambo linaloonyesha umemtukuza. Wa tawkirihim, kwa sababu unapokwenda wewe kwa mtu wa bid'a, ukenda unamwambia baba, babu, mjomba, rafiki, shehe, nimekuja nataka ushauri wa jambo kadha kadha, hatakiwi ushauri sipokuwa mtu ulil albab. Unamwona wewe huyu ulil albab, mtu mwenye akili, mtu ambaye ana upeo mkubwa. Sasa huyu mtu wa bid'a, akili hizi za kidini katipata wapi? Ana akili hizi za kidunia, yeye profesa, master, yunani, degree, hizi anazo, lakini si katika dini. Na ndiyo maana, na tunaposema akili za katika dini, mathalan kama wanaposema makafiri watakapokuja kusema siku ya kiyama, lau kunna nasma au nakilu ma kunna fi athabi sairi, tungekuwa sisi tunasikia au tuna akili, tusingekuwa kwa motoni. Wanaosema maneno haya ni maprofesa, walikuwa hawana akili upi? Basi akili zinazokusudiwa sio akili hizo ulizosoma wewe, moja jumlisha mbili tatu, sio hizo za mathematics wala physics, sio hizo. Kala Fudhailin, amesema Fudhail ibn Iyadh, sahibul bid'a, mtu wa bid'a, unamjua kama huyu ni mzushi, la ta'manahu ala dinika, usimuaminishe katika dini yako, wala tushawiruhu, wala usende kumtaka ushauri yeye, fi amrika, katika jambo lako lolote. Unalijua jambo lako hili, na huyu unamjua mtu wa bid'a, usende, kwa sababu huko ni kumtukuza. Wakala Ibn Battah, na akasema Ibn Battah, wala tushawiru ahada min ahli albidai, wala usitake ushauri kwa mtu yoyote katika watu wa bida, fi dinika, katika dini yako. Mwingine anaza haya, si unaona maneno haya yamekuja, wanasema usitake ushauri katika dini yako. Hii katika masuala ya muamalati, je, mbona hawakusema? Wamesema. Kama ulikuwa hujui, basi nakwambia wamesema, na ukiyataka rejea katika vitabu. Kwa hivyo Ibn Battah anasema usitake ushauri kwa yote katika alimbida wala turafikuhu fi safarika, wala usimfanye rafiki yako, manake usiwe naye pamoja katika safari. Hata kama unaenda safarini, basi usiwe naye pamoja. Kwa hili jambo la kuwatukuza na kuwaheshimu watu wa bid'a, hili halipo kabisa. Inna alladhina yuhaaduna Allah wa rasula kubitu kama kubita alladhina min qablihi. Hivyo Allah ndiye anaposema wale ambao wanaokinzana na Allah na mtume wake hawalazima wapigwe vita, lazima wafanywe udhalilifu, lazima wadogeshwe. Hakuna ukamkuta mtu wa bid'a tena ukaanza wewe kumtukuza ukakaa pahala ukamsema vizuri, ile jambo halipo. Na hii ni dini, na haya maelekezo haya yanaelekezwa kwa ahli sunna wal jamaa. Sasa wewe ukitoka ukisema mimi sikubaliani naye bwana, nikubaliane kwa sababu haiwezekani, wewe si yeye, kwa sababu walioelekezwa hapa ahli sunna wal jamaa. Kwani wewe ni katika hao? Wewe sala fisale, wewe umeelekezwa maelekezo haya kwa wale ahli sunna wal jamaa salafu sale, wenye kujinasibisha na mwenendo wa wema waliopita. Haya tuliyotaja kwa sababu wamesema wema waliopita wao ndio wanashikamana hivyo, wanaangalia kitabu na sunna, ala fahamu salafu sale, sio kwa ufahamu wake yeye akakaa akasema itakuwaje sasa. Mjomba wako harusi ndo anaenda yeye, hivi usitake ushauri kutoka kwake? Haya yanaelekezwa maelekezo kwa ahli sunna wal jamaa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. ربنا علينا الحق حقا رزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا رزقنا اجتنابه برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك.